Açık Yeşil. Hayatın, politikanın ve sokağın çevre ekoloji gündemi. Hazırlayıp sunanlar Ümit Şahin ve Ömer Madra. ...94.9 Açık Radyo'da Açık Yeşil programında birlikteyiz. Ben Ümit Şahin. Bugün 12 Mayıs, Ömer Madra bugün izinli. O yüzden programı tek başıma götürmeye çalışacağım. Programa geçmeden önce de her zamanki gibi destekçilerimize teşekkür ederek başlamak istiyorum. Seza ve Agah Uslu destekçilerimiz, kendilerine çok teşekkür ediyoruz. Evet, bugün haber olarak bakarsak çok parlak veya yeni haberler pek yok. Meksika Körfezi'ndeki petrol platformundaki patlamadan sonra, 22 Nisan günkü patlamadan sonra başlayan petrol kaçağı ya da akıntısı aynı hızla devam ediyor ve BP'nin bu büyük felaketi engellemek için denediği çeşitli önlemler, işte baca kurmak gibi, oradan çıkan petrolü alıp bir gemiye aktarmak gibi önlemlerin hiçbiri işe yaramadı. Dolayısıyla şimdilik aynen başladığı günkü gibi ciddi bir kirlilik devam ediyor. Bu da ABD'nin güney kıyılarını, Meksika Körfezi kıyılarındaki eyaletleri ciddi biçimde, Louisiana gibi eyaletleri, Mississippi gibi çok ciddi biçimde etkilemiş durumda. Hem geçim kaynakları açısından, balıkçılık vesaire açısından, hem de turizm açısından ve ciddi bir çevre kirliliği yaratmış durumda. Bu meseleye de bir düzelme yok. Türkiye'de de Enerji Bakanı'nın dün yaptığı bir açıklama vardı. Rusya ile nükleer santral konusundaki işbirliğimizde hiçbir sorun yoktur, devam ediyor diye. Ne olup bittiğini tabii bilmediğimiz için nerede sorun var ya da yok onu da bilmiyoruz ama nükleer konusunda hükümet bir kez daha bir niyet beyanı yapmış oldu böylece. Benim takip edebildiğim kadarıyla bugünlerde, geçen haftalarda konuşmadığımız çok fazla bir yeni gelişme yok gibi görünüyor. Bir de elbette geçen hafta bir miktar okuduğumuz halkların anlaşması. Yani Bolivya'da 22 Nisan günü yine Cochabamba'da yapılan Dünya Halkları Konferansı vardı, iklim değişikliği ve doğa ana hakları hakkında. Bunun bildirgesini okumaya başlamıştık geçen hafta. Bu bildirgenin Türkçesi, Serhat Demirkol tarafından çevrilen Türkçesini Açık Radyo'nun web sitesinde bulabilirsiniz tamamını, onu duyurmuş olayım. Bu bildirge gerçekten bizim konuştuğumuz, üzerine konuştuğumuz her şeyi içine alan son derece önemli bir belge. Ve bir gün umuyoruz ki insan hakları evrensel beyannamesinin yanına bu toprak ananın ya da doğa ananın hakları evrensel beyannamesi de gelecek. Bunun bir ilk adımı olarak görülebilir bu Bolivya Deklarasyonu. Bunun üzerine de ileride konuşmaya devam edeceğiz. Şimdi ben bugün biraz daha eğlenceli bir konudan bahsetmeye karar verdim. Bu sene çıkan yeni bir kitap var. Geçen sene 2009 yılında çıkan yeni bir kitap var. Amerika'da bestseller durumunda hala. Michael Pollan'ın ki bir özellikle diyet, beslenme konularında yazan uzman bir gazeteci Michael Pollan. Onun yazdığı Food Rules başlıklı bir kitap var elimde. Yani yemek kuralları ya da beslenme kuralları diye çevirebiliriz bunu. Ve bir An Eater's Manual diyor alt başlığı olarak. Yani bir el kitabı bu. Çok ince bir kitap zaten. Yiyenlerin el kitabı. Bu kitaptan daha önceki bir programımızda haber olarak bahsetmiş ve birkaç kural okumuştuk. Şimdi bu kitabın ben tamamını şöyle bir okudum. 64 tane kural var. Zaten hepsi son derece ilginç kurallar. Bazıları çok basit gibi görünüyor ama yine de ilginç kurallar. Bu kuralların üzerinden yavaş yavaş geçmeye çalışacağım. Neden önemli bu mesele? Yani neden gıda, yemek, yemek kültürü, gıda kültürü ve bunun sağlıkla olan ilişkisi ya da çevreyle, doğayla olan ilişkisi önemli. Çünkü İşte bugün en çok ilgilendiğimiz, bizi en çok ilgilendiren konuları bir düşünün. Mesela GDO'lu gıdalar gibi ya da gıdaların üzerindeki pestisit, yani tarım ilacı kalıntıları gibi. Ya da hormonlu diye tabir edilen, yani hormonlu demek tam olarak hormon içeren anlamına da gelmiyor. Günlük dilde aslında doğal olmayan sentetik maddeler içeren ya da zehirler içeren her türlü sebze, meyve, gıda maddesi hepimizi çok yakından ilgilendiriyor. Çünkü bizim birebir her gün karşılaştığımız, bizim hayatımızı, sağlığımızı, çocuklarımızın hayatını ve sağlığını etkileyen bir mesele bu. Dolayısıyla sağlıktan öte bir de çevre üzerine ve ekoloji üzerine, gezegenin geleceği üzerine etkileri olan bir mesele. Çünkü örneğin iklim değişikliğini ele aldığınız zaman bile emisyonların ciddi bir bölümü tarımdan kaynaklanıyor. Ya da tarım ve hayvancılık için ormanların ortadan kaldırılmasından kaynaklanıyor. İşte hayvancılıktan kaynaklanan metan gazından ve sırf bu tarım ve hayvancılık sektörünü ayakta tutmak için harcanan petrolden ve diğer fosil yakıtlardan kaynaklanıyor. Dolayısıyla gıdanın hem üretimi hem üretimi sonrasında yapılan işlemler, yani gıda işleme gibi işlemlerin büyük boyutta ekoloji ve gezegenin geleceği, sağlığı açısından ve iklim değişikliği açısından daha dar boyutta da çevre üzerine ciddi etkileri var. Hatta mesela içine dahil edebilirsiniz, gıdanın ambalajlanmasının bile çok büyük bir etkisi var. Gıdayı ambalajlarken bugün yaygın biçimde kullanılan sentetik maddeler, naylon, plastik, poşet gibi maddeler hem üretim aşamasında hem de kullanıldıktan sonra çöp haline gelince, atık aşamasına geçtiğinde ciddi bir çevre kirliliği yaratıyor. Ve bu öyle böyle bir çevre kirliliği değil. Artık okyanusta bazı büyük alanlar, dev alanlar birer plastik, işte okyanustaki akıntıların yönü nedeniyle birer plastik çöplüğü haline dönüşmüş durumda örneğin. Ve bunlardan kaynaklanan çeşitli maddelerde, yine kimyasal, zehirli maddelerde balıklar üzerinden bütün kuşlara ve insanlara kadar geçip sağlığımızı olumsuz etkiliyor. Dolayısıyla ne yediğiniz, nasıl yediğiniz, nelere öncelik verdiğiniz, neleri yemediğiniz son derece önemli. Sağlık üzerine etkileri de sadece zehirler üzerinden olmuyor. Bir de tabii ki yanlış beslenme üzerinden, işte obezite gibi, kalp hastalıkları gibi ciddi sorunlara, sağlık sorunlarına birebir yol açıyor. Kültürel etkileri de tabii ki önemli. Hiç kuşkusuz bir bölgenin, bir yörenin, bir ülkenin kültürünün en önemli parçalarından bir tanesi ne yediği, nasıl yediği. Bu da giderek küreselleşirken giderek hem sağlıksızlaşıp hem de aslında o halkın, o insan grubunun geçmişiyle bağlarını da koparıyor. Bu kitap Food Rules, yani beslenme ya da yemek kuralları kitabı, tam da aslında böyle bir noktadan yola çıkmış. Michael Pollan ön sözde bunun bilimsel bir kitap olmadığını, kendisinin bir diyet bilimcisi falan olmadığını ama bütün gerçeklerinde aslında işte bilimsel şeylerle test ettiğini, bu kuralları söylüyor. Ama onun ötesinde özellikle bir şeye vurgu yapıyor. Burada bizim ne yememiz ve nasıl yememiz gerektiğini bize kim söyler? İşte sadece bilimciler mi ya da hükümet, halk sağlığı örgütleri, hatta bu gıda maddelerini pazarlayan şirketler mi yapar diyor. Hayır, aslında biz öncelikle annelerimize, büyük annelerimize ve bize nasıl neyi yememiz gerektiğini anlatan daha eski atalarımıza güveniriz. Yani kültürümüze ve geleneklerimize güveniriz diyor. Çünkü bu beslenme konusunda, gıda konusunda çok derin bir bilgeliğin olduğunu söylüyor. Dolayısıyla burada kural haline getirdiği bazı şeyler bilimsel temellere bir miktar dayansa da aslında birazcık bu bilgeliğe, belki ekolojik bilgelikte denebilecek bu bilgeliğe, yani büyük annelerimizden gelen kurallara dayanıyor. Şimdi sözü uzatmadan kurallara geçelim. Birinci bölümde ne yemeliyim? Birinci bölümün başlığı. Ve birinci bölümün birinci kuralı da yemek yiyin. Bu kadar kısa. Tabii şöyle açıklıyor bunu. Yani bunu söylemek kolaymış gibi görünüyor olabilir diyor. Ama bugün süpermarket raflarını dolduran malların, maddelerin pek çoğu besin ya da yemek olarak tanımlanmayı hak etmiyor. Ben bunları diyor yenebilir besin benzeri bileşikler olarak adlandırıyorum diyor. Gerçekten bunlar ileri derecede işlenmiş. İçine çeşitli herhangi bir normal bir insanın normal şartlarda hiçbir şekilde vücuduna sokmayacağı bir takım kimyasal katkı maddeleri eklenmiş şeyler kısaca. Ve genellikle de mısır ve soyadan üretilmiş. Yani işte her türlü sentetik yağdan, margarin vesaire gibi sentetik yağdan ya da işte çikolata, kraker vesaire gibi satılan bir takım maddelerin asıl ham maddesi genellikle bu tür işte mısırdan ve soyadan elde edilmiş nişasta olduğu için ve bunların da normal şartlarda yemek ya da besin anlamı taşımadığı için öncelikle diyor yemek yiyin. İkinci madde çok güzel. Şöyle demiş. Büyük büyük annenizin yiyecek olarak tanımlamayacağı hiçbir şeyi yemeyin. Yani bugün düşünün ki diyor büyük büyük anneniz ya da yaşınıza bağlı olarak sadece büyük anneniz de olabilir. Sizinle beraber bir süpermarkette dolaşmaya gitti. İşte şeyin önünde duruyorsunuz. Süt mamullerinin satıldığı rafın önünde duruyorsunuz. Bir şey alıyor. Bir tür işte bu meyveli yoğurtlara benzeyen bir şey tarif etmiş. Ondan alıyor. Bakıyor o plastik kaba. Döndürüyor falan ve bunun ne olduğu konusunda hiçbir fikri yok. Bu bir yiyecek mi yoksa bir diş macunu mu? Bunu bilemiyor diyor. Bunun gibi süpermarket raflarını dolduran binlerce ürün var ve bunların hiçbirini büyük anneniz tanımıyor. Büyük annenizin tanımadığı bir yiyeceği alıp yemeyin. Üçüncü kural, normal sıradan bir insanın sıradan bir insanın ne olduğu konusunda fikri olmayan maddeler içeren besinlerden kaçının. Mesela örnek vermiş, içindeki maddelere bakın diyor. Etoksile edilmiş digliserit, selüloz, ksantan veya kalsiyum propiyonat, amonyum sülfat. Bunların herhangi birisi size tanıdık geliyor mu diyor. Eğer bunlardan bir tanesi varsa muhtemelen sağlığınıza zararlı olabilir. Bunlardan kaçının. Dördüncü kural. Tabi bu söylediklerime şimdi belki gıda mühendisleri kızabilir ama organik ve doğal beslenmeyi öneren bir kitap olduğu için bu. Herhalde anlayışla karşılarlar bizi. Dördüncü kural. yüksek miktarda fruktozlu mısır şurubu içeren yiyeceklerden kaçının diyor. Bu diyor bu fruktozlu mısır şurubu şekerden daha kötü olduğu için değil. Tam da diğer işte ne olduğunu bilmediğiniz bileşenler gibi hep aşırı biçimde işlenmiş gıdaların içinde bulunduğu için diyor. Yani bir şeyin içerisinde bu varsa, bu fruktoz şurubu, mısır şurubu varsa bu bilin ki doğal bir gıda değil, aşırı derecede işlenmiş bir gıda. Diyor ki bir beşinci kuralda ilk üç bileşeni içerisinde, yani içindekilere bakıyorsunuz ya etiketine, etiketindeki ilk üç bileşeni içerisinde bazı şeker ya da tatlandırıcıların olduğu şeylerden kaçının, yiyeceklerden kaçının. İşte bunlara örnekler vermiş tatlandırıcılara. Altıncı kural, bu çok daha ilginç. Beşten fazla bileşeni varsa bir besinin ondan da kaçının. Yani listeye bakıyorsunuz bazen 10 tane 15 tane değişik şeyden yapılmış. İçlerindeki pek çoğunun ne olduğunu da bilmiyorsunuz. Bunlardan kaçının. Yedincisi bir üçüncü sınıf öğrencisinin telaffuz edemeyeceği şeyler içeren gıdalardan kaçının diyor. Altında çok kısa tutmuş, çok basit bir fikir ama zaten basit tutun yiyeceği. Sekizinci şey çok güzel ve çok kullanılan bir şey bu. Sağlığa iyi geldiği iddia edilen, özellikle yani üstünde etiketinde sağlığa iyi geldiği iddia edilen yiyeceklerden kaçının. Mesela örnekler vermiş de kalbinizi koruyan margarin gibi şeylerden bahsediyor. Bunlardan özellikle kaçının. Çünkü bunda mutlaka bir şey vardır diyor. Bunlar çok bilimsel kurallar gibi görünmeyebilir ama tam da hayatın içinden süzülüp gelmiş kurallar gerçekten. Özellikle isminde hafif, yani light, düşük yağlı, yağsız gibi şeyleri isminde içeren besinlerden kaçının. Çünkü bunlar da kesinlikle aşırı derecede işlenmiş besinlerdir ve bununla ilgili de çeşitli örnekler vermiş. Aslında sağlıklı besinler olmadığına dair kısa geçmeye çalışıyorum. 10. kuralda diyor ki yiyecek, yani kendi olduğundan başka bir yiyecek olduğunu iddia eden besinlerden kaçının. Bu ne demek? Mesela tereyağı gibi margarin ya da hemen aklıma tabii bir marka bile geldi ama söylemeyeceğim. Bir klasik örnektir diyor. Bu tür şeyleri görürseniz bilin ki bu sahte bir şeydir. Aynı işte demin söylediğimiz bu mısır şurubunu aşırı içeren işlenmiş gıdalar gibi. 11. kural çok güzel. Televizyonda reklamını gördüğünüz gıdalardan kaçının. On ikincisi diyor ki çoğu süpermarket şöyle yapar. Proses, yani işlenmiş gıdalar mağazanın orta kısmını işgal eder. Ama çoğu taze gıda, işte et, balık ya da işte benzerleri duvarlara dizilir. Eğer diyor mağazanın kıyılarından dolaşırsanız çok daha büyük ihtimalle gerçek yiyeceklerle karşılaşacaksınız. Bu ilginç bir şey. Bunu ben fark etmemiştim. Yani süpermarketten alışveriş ediyorsanız süpermarketin duvar kenarlarındaki raflardan alışveriş edin. Orta taraflardan kaçının diyor. İlginç. İlk gidişimde bakacağım. 13. kural sadece mutlaka birkaç gün içerisinde ya da bir süre içerisinde çürüyecek olan gıdalarla beslenin diyor. Hemen tabii aklıma geçenlerde gazetede çıkan bir haber geldi. Bir deney yapılmıştı. Deneyde bir McDonald's menüsü bir yıl boyunca deney amaçlı olarak bir mutfak tezgahının üstünde tutuluyor ve bir yıl sonraki fotoğrafıyla bir yıl önceki fotoğraf arasında hiçbir fark yoktu. Gayet güzel korunmuştu. Herhalde bunu kastediyor. Evet, bu birinci bölümü henüz bitiremedim. Ama bir müzik arası verelim. Ondan sonra devam edelim. Andrew Bird'den dinleyeceğiz. Oh No. Remains of what was thought but unsaid. All the calcified arithmetists were doing the math, and it would take a calculated blow to the head to light the eyes of all the homeless sociopaths. Oh, on and on, we are the homeless sociopaths. Oh, on and on, with all the homeless sociopaths. Calcium mines you buried deep in your chest. Oh, calcium mines you buried deep in your chest. Ooh, you're deep in our minds. get out of here, pass the atmosphere, squint your eyes and no one dies or goes to jail. Pass the silver bridge, oh the silver bridge, where nothing but a onesie and a veil. Atmosphere, squint your eyes and no one dies and goes to jail. Pass the silver bridge, oh the silver bridge, when nothing but a onesie and a veil. Oh no, oh no, oh no, oh no. Andrew Bird söylüyordu, Oh No. Evet, bugün Açık Yeşil'de Michael Pollan'ın Besin ya da Yiyecek Kuralları kitabındaki kurallar üzerinden geçmeye çalışıyoruz. Ve 13 kuralı okumuştum. Genelde bu birinci bölümdeki kurallar ne yemeliyimin cevabını arıyor ve bütün bu kurallarda aslında işlenmiş gıdaları değil doğal gıdaları tercih etmemizi sağlayacak ipuçları sayılabilir. 14. de biraz öyle diyor ki sadece diyor yani bir yiyecek aldığınız elinize mesela bir paket çerez. İçeriğine baktığınız zaman bileşenlerini ham halde tanıyabileceğiniz ve doğada yetişmiş olan ya da doğada yetişmiş olan yiyecekleri yiyin. Örneğin diyor alın bir çerezi arkasına bakın. Oradaki bileşenlerin pek çoğunun neye benzediğini hayal edemeyeceğinizi göreceksiniz. Dolayısıyla bu kural sizi her türlü kimyasaldan ve besin olmayan besin benzeri bileşikten uzak tutacaktır. 15. Kural yapabildiğiniz her durumda süpermarket dışında bir yerden alışveriş yapın kuralı. Tabii bu kitabın Amerika için yazıldığını düşünürseniz Amerika'da bunu yapmak iyice zor. Bütünüyle bu büyük alışveriş merkezleri ve süpermarketler üzerine kurulmuş. Türkiye'de büyük ölçüde o hale geliyor artık tabii bir toplum. Bizde en azından hala semt pazarları bir miktar her yerde olmasa bile var ya da organik pazarlar bile var. Mümkün olduğu kadar bunlara yönelin diyor. Çünkü diyor bu yüksek fruktozlu mısır şurubunu herhangi bir semt pazarında bulamazsınız. 16. kural, atıştırmalık şeylerinizi semt pazarından alın eğer almak istiyorsanız. Yani marketten ya da süpermarketten değil. 17. kural, sadece insanlar tarafından pişirilmiş yiyecekleri yiyin. Bu da yine aynı kural. Yani büyük endüstriyel tesislerde insanlardan uzak bir şekilde pişirilmiş değil. Bildiğiniz profesyonel şefler, aşçılar tarafından pişirilmiş yiyecekleri yiyin diyor. Özellikle bu dışarıda yemeğiyle ilgili bir kural herhalde. 18. kural yine dışarıda yemeğiyle ilgili galiba ya da işlenmiş gıdalarla ilgili de olabilir. Diyor ki herkesin cerrahi bir kep takmasını gerektirecek yerlerde üretilmiş besinlerden ya da pişirilmiş besinlerden kaçının. Yine aynı şey. 19. kuralı ben çok iyi anlamadım ama yine de okuyayım. Bitkisel şeyler yiyin ya da bitkiden gelmiş şeyler ise yiyin. Eğer bitki içinde yapılmışsa yemeyin diyor. Bunu inanın tam anlamadım. Eğer anlayan varsa ve bize bildirebilirse sevinirim. 20. kural çok basit bir kural yine. Eğer arabanızın penceresinden size servis yapılıyorsa onu yemeyin. O bir gıda değildir diyor. Gerçekten de gıda ise herhalde McDonald's vesaire gibi yerlerde satılmayacak. 21. Çok güzel bir kural yine bence. Her dilde aynı ismi alan şeyler yiyecek değildir. Örnek vermiş Big Mac ya da benzerleri. Cheetos gibi örnekler vermiş kitapta. Dolayısıyla bir yiyeceğin, bir besinin adı her dilde aynıysa. Fakat biraz önce Abi ile konuşuyorduk dışarıda. O da bana yoğurt örneğini verdi. Ne yapacağız peki yoğurdu dedi. Bu kuralı biraz düşünmek lazım tabii. Yoğurt da bir şey değil. İşlenmiş bir şey değil. Doğal bir gıda. Kitabın ikinci bölümüne geçiyorum. Ne tür şeyler yemeliyim? Ne tür yani diyetin bileşiminde daha çok neler olmalı? Cevabını hemen vermiş. Çoğunlukla bitkiler. 22. kural şöyle. Çoğunlukla bitki yiyin, özellikle de yapraklı olanları. Bu tabii daha çok işte antioksidan içermesi nedeniyle ya da lif içermesi nedeniyle mi diye soruyor. Yani bilim insanları bu konuda bitkilerin neden iyi olduğu konusunda tam olarak anlaşamayabilirler. İşte antioksidan mı, lif mi, omega 3 yağ asitleri mi falan. Ama kesinlikle size bir zarar vermeyecek konusunda birleşeceklerdir. Ve sizin için iyi olduğu konusunda birleşeceklerdir. Ve ne yazık ki batı tipi diyette diyetin temel özelliği büyük ölçüde bitkilerden, sebzeden, meyveden uzak olması. Daha fazla işte et ve hububatta dayalı işte ya da hamur işi diyebiliriz dayalı bir şey olması. Ve aşırı miktarda şekere ve kimyasal bileşiklere dayalı bir şey olması. Bundan kaçınmak için ve bunun yaratacağı kronik hastalıklardan, obeziteden falan kaçınmak için çoğunlukla bitkisel şeyler ve yapraklı şeyler yiyin. Bu arada bu kitap çok gerçekçi ve pratik uygulanabilirliği yüksek bir kurallar bütünü uygulamaya ya da vermeye çalışıyor. Ve mesela vejeteryen değil, kendisi belki de yazarın vejeteryendir onu bilmiyorum ama vejeteryenliği herkes için savunamayacağını bildiği için vejeteryenliği değil ama çoğunlukla bitki yemeyi savunuyor. Tabii Amerika'da özellikle diyetin ne kadar et ağırlıklı olduğunu düşünürseniz neredeyse günde 2-3 öğün etli gıdalarla beslenen bir toplum olduğunu düşünürseniz bu çok daha önemli. Türkiye neyse ki o kadar henüz kötü değil. Bir başka kural şöyle, çok bu biraz Çin atasözünden gelme bir kuralmış. Galiba bir geleneksel bilgelikle ilgiliymiş. Tek ayağı olan, tek ayak üzerinde duran şeyler iki ayağı olanlardan, iki ayağı olanlar da dört ayağı olanlardan daha iyidir. Hiç ayağı yoksa hepsinden iyidir. Bu ne demek? Tek ayağı olanlar işte mantarlar ve sebzeler, bitkiler, tek ayak üzerinde duranlar. İki ayaklı olanlardan yani işte tavuk gibi daha iyidir. Bunlar da iki ayaklı olanlar da dört ayaklı olanlardan. Yani işte dana vesaire gibi ve diğer memelilerden daha iyidir diyor. Hiç ayağı olmayan balıklarsa çok iyidir. Bir başka kural ıspanak suyu için. İlginç. Bu yine bir geleneksel bilgeliktir diyor. Fakat bunun arkasında bir bilimsel bir şey de var. İşte vitaminlerden ve diğer yararlı doğal kimyasal maddelerden zengin bir şey. Ispanağın suyunu ister çorba yapın ister direkt için ama için diyor. Evet, ben ancak 25. kurala kadar gelebildim bugün. Toplam kaç kural var? 63 kural var. Son kuralı da pardon 64 kural var. Son iki kuralı da okuyup bitireyim. Aradaki kuralları bir başka programda devam edeceğim. 63. kural pişirin. Yani kendiniz pişirin. 64. kuralda bu kuralları ara sıra kırabilirsiniz. Yani o kadar da obsesif bir şekilde, takıntılı bir şekilde gitmeyin. Ama mümkün olduğu kadar gerçek yiyecekler yiyin diyor Michael Pollan. Bugünü biraz yiyeceklere, besinlere, gıdalara ayırdık ve bunların günlük hayatta nasıl kurallarla uygulayabileceğimize belki ufak tefek ipuçları aklımızda kalır. Bundan böyle gelecek hafta Açık Yeşil'de tekrar görüşeceğiz. Hoşçakalın. Açık Yeşil. Hayatın, politikanın ve sokağın çevre ekoloji gündemi. Hazırlayıp sunanlar Ümit Şahin ve Ömer Matrak.